Thank you. Thank you. Thank you. аж на царському будинку потати чутик спочивав. Він ляже до гори, або на спинку, або на морду лапки клав. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Полоточина, їде трактор, дир-дир-дир, вир-вир-вир-вир.